Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, χτες είχαμε εδώ στην Ελληνική Βουλή την παρέλαση των ναζιστών μουτρών της Ουκρανίας. Χτες είχαμε την παρέλαση των ναζιστών μουτρών του Αζόφ. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα παρελάβουν οι ξεπλένιδες του ναζισμού. Σήμερα αυτό που έχουμε στη χώρα είναι η παρέλαση των ξεπληματιών του χιτλερισμού. Είναι αυτοί που δεν καταλάβαιναν τίποτα από εκείνο το αίμα, τιμή, χρυσή αυγή. Και τώρα παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα από το αίμα, τιμή, ναζί, Αζόφ, Βουλή. Έχουμε, αφού πρώτα πέρασαν τη ζαλάδα και τη θολούρα που προκάλεσαν τα αποκαλυπτήρια τα χτεσινά, τώρα προσπαθούν να ανασυντακτούν. Και αυτό το οποίο έχουμε είναι τα τάχα μου δημοκρατικά περιτρήματα να ξαναπιάνουν το νήμα από το γερούν γερά. Γιατί ξέρετε, οι ίδιοι είναι αυτοί. Αυτοί που σας έλεγαν ότι τα μνημόνια είναι καλά, είναι οι ίδιοι που σας λένε ότι ο νατοϊκός υπεριαλισμός είναι καλός, είναι οι ίδιοι που σας λένε ότι πρέπει να ζείτε με 500 ευρώ το μήνα. Οι ίδιοι είναι αυτοί. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα δημοκρατικά περιτρήματα, έχουν ξαναπιάσει το νήμα. Τα χτεσινά βαποράκια της σοβαρής χρυσής αυγής. Τα θυμάστε αυτά? Τα περί σοβαρής χρυσής αυγής. Αυτά λοιπόν τα χτεσινά βαποράκια της χτεσινής σοβαρής χρυσής αυγής, οι ίδιοι που έβγαιναν την επόμενη μέρα της δολοφονίας του Φίσα και έκαναν συστάσεις καλοπροαίρετες στον Κασιδιάρη να προσέχουν οι Κασιδιαρέοι για να μην τους πιάνουν στο στόμα τους και τους ενοχοποιούν άδικα, για αυτά τα βαποράκια μιλάω. Αυτοί λοιπόν σήμερα συλλαμβάνονται επ' αυτοφόρο ως ναζιστοξεπληματίες των Αζόφ. Και τι δεν έχουμε ακούσει από το πρωί? Και τι δεν έχουμε ακούσει? Και γιατί λέει είναι ναζί οι Αζόφ? Πού το ξέρουμε? Πού το ξέρουμε δηλαδή ότι οι Ναζί είναι Ναζί? Πού το ξέρουμε? Είναι οι ίδιοι που δεν ήξεραν ότι οι χρυσαυγίτες, αυτοί οι εγκληματίες μαχαιροβγάλτες δολοφόνοι, δεν ήξεραν αν είναι μαχαιροβγάλτες δολοφόνοι, εγκληματίες και ναζιστές, γιατί για αυτούς ήταν τα καλά παιδιά που πηγαίνανε τις γιαγιάδες στα ATM. Γιατί λοιπόν είναι ναζί η Αζόφ? Πού το ξέρουμε? Έλαντε, πού το ξέρουμε? Δημοσιογράφοι, άνθρωποι, τουλάχιστον αυτό παριστάνουν ότι είναι, δεν ξέρουν τίποτα για την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας του ΟΗΕ. Δεν ξέρουν τίποτα για τα ντοκιμαντέρ του Special Investigation του Γαλλικού. Δεν ξέρουν απολύτως τίποτα για το ZDF, το γερμανικό, και το δικό του το ντοκιμαντέρ για τον ναζιστικό χαρακτήρα τον Αζόφ. Δεν ξέρουν τίποτα για τον ντοκιμαντέρ του Time για τον ναζιστικό χαρακτήρα του Αζόφ. Δεν ξέρουν τίποτα για τις αποφάσεις μέχρι και του Κογκρέσου τον Αμερικάνικο, το Αμερικάνικο Κογκρέσο, των Ηνωμένων Πολιτειών το Κογκρέσο, αυτοί οι οποίοι υπηρετούν και στηρίζουν σήμερα τους Αζόφ, είναι οι ίδιοι που τους είχαν ενετάξει στις οργανώσεις τις ναζιστικές και τις οργανώσεις τις παρόμοιες με την Ku Klux Klan. Όμως, τα δικά μας βαποράκια δεν ξέρουν τίποτα για το αν η Αζόφ είναι ναζί και το πόσο ναζί είναι η Αζόφ. Και τι δεν έχουμε ακούσει από το πρωί? Και γιατί λέει ήταν ναζιστόμουτρα αυτά τα δύο που εμφανίστηκαν χτες στη Βουλή. Ακόμα λέει και αν είναι Αζόφ. Καλά, το ακόμα και αν είναι Αζόφ είναι περιττό. Το είπαν οι ίδιοι ότι είναι Αζόφ. Ο ένας μάλιστα απευθείας. Για τον δεύτερο αποκαλύφθηκε λίγη ώρα μετά. Και γιατί λένε λοιπόν αυτά τα δύο ναζιστόμουτρα είναι σίγουρα ναζιστόμουτρα. Πού το ξέρουμε. Πού το ξέρουμε. Δηλαδή δεν τους αρκεί ότι τα ναζιστόμουτρα είναι στο Αζόφ. Δεν τους αρκεί. Δηλαδή αυτοί αν δουν κάποιον, αν ήταν το 1941 εδώ στην Ελλάδα και έβλεπαν κάποιον με τη στολή των SS, δεν θα ήταν σίγουροι αν ο ναζί των SS είναι ναζί. Αυτά ακούμε από το πρωί. Και τι άλλο ακούμε από το πρωί? Α, ακούμε από το πρωί αυτό το οποίο ως βαποράκια, ως παπαγάλοι διακινούν μετά την ανακοίνωση της Ουκρανικής Πρεσβείας, η οποία Ουκρανική Πρεσβεία μετά το σάλο που προκλήθηκε εξέδωσε ανακοίνωση. Και τι κάνει η Ουκρανική Πρεσβεία? Αποθεώνει τους Ναζί Αζόφ, λέγοντας τι? Ότι, μα ξέρετε, λέει, αυτοί είναι ενταγμένοι στον κρατικό μηχανισμό και στον τακτικό στρατό της Ουκρανίας. Μα αυτό ακριβώς λέμε κι εμείς. Αυτό ακριβώς λέμε κι εμείς. Ότι ήδη από το 2014 είναι τόσο αντιδραστικό το καθεστώς το οποίο υπάρχει στην Ουκρανία μετά το πραξικόπημα που οργάνωσαν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, νεκραναστένοντας και εργαλειοποιώντας τον ναζισμό, είναι τόσο αντιδραστικό αυτό το καθεστώς εκεί που έχει φτάσει στο σημείο να έχει εντάξει στις κρατικές του δομές, είτε αυτές αφορούν το στρατό, είτε αφορούν τη δικαιοσύνη, είτε αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε αφορά την αστυνομία, αυτά τα ναζιστικά καθάρματα. Και έρχονται τώρα αυτοί, οι δικοί μας εδώ, ως βαποράκια και παπαγάλοι, να πάρουν αυτό το σχήμα και να πούν μα αφού είναι ενταγμένοι στον κρατικό μηχανισμό οι Ναζί, τότε δεν είναι Ναζί. Μα το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Ότι ενώ είναι Ναζί, τους έχουν εντάξει στον κρατικό μηχανισμό. Αλλά τι να περιμένεις από πολιτικούς απογόνους εκείνων που σε τούτη εδώ τη χώρα δεν είχαν πρόβλημα που ενετάχθηκαν όχι στον ουκρανικό, στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό, οι ταγματαλίτες. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα και δεν είχαν κανένα πρόβλημα ως πολιτικοί απόγονοι εκείνων που ενέταξαν όχι στον ουκρανικό, στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό τους χίτες. Ενέταξαν όχι στον ουκρανικό, στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό τους γερμανοτσολιάδες και τους δοσύλλογους. Αυτοί λοιπόν που δεν έχουν πρόβλημα ότι ο αστικός κρατικός μηχανισμός της Ελλάδας ενέταξε πριν από 70 χρόνια επίσημα μέσα στις δομές του ταγματαλίτες, χίτες, γερμανοτσολιάδες και δοσύλλογους, είναι προφανές τι πρόβλημα να είχαν για κάτι αντίστοιχο που συμβαίνει εδώ και 8 χρόνια, όχι πια στην Ελλάδα, στην Ουκρανία. Έχουμε λοιπόν από χτες, όταν πια πέσανε οι μάσκες, όταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια, έχουμε έναν εσμό που ο γκεμπελισμός του δεν έχει προηγούμενο. Έχουν ξεχυθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λερώνουν με τη βρωμιά τους την ίδια τη βρωμιά. Μιλάμε για σαπίλα, μιλάμε για νατοφροσύνη, μιλάμε για γκεμπελισμό απροσχημάτιστο και απροκάλυπτο. Επαναλαμβάνω, οι ίδιοι που σας τα λένε αυτά είναι οι ίδιοι που έλεγαν ζήτω τα μνημόνια. Είναι οι ίδιοι που δεν ήξεραν ποτέ και δεν ξέρουν και σήμερα εάν το ΝΑΤΟ δολοφονεί. Είναι οι ίδιοι που κανάκευαν τη Χρυσή Αυγή και σήμερα είναι τα βαποράκια του Αζόφ. Απέναντι σε όλα αυτά έχουμε μία και μόνο επιλογή. Η επιλογή που έχουμε είναι η αλήθεια. και το ξεγύμνωμά τους. Ξεκίνησαν με εκείνο το δεν ήξεραν λέει ποιος είναι ο Ζελένσκι, δεν ήξεραν τίποτα για τον αντιδραστικό χαρακτήρα του καθεστωτικού πολιτικού συστήματος της Ουκρανίας, δεν ήξεραν ότι θα εμφανιστούν στη Βουλή τα δύο ναζιστόμουτρα. Αλήθεια, πόση ξεφτύλα. Και όταν άκουσαν και όταν τους είδαν, εντάξει πριν δεν ήξεραν, μα όταν τους είδαν, εκεί δεν ήταν και τους είδαν, τότε, ούτε τότε έμαθαν. Καλά, πριν δεν ήξεραν. Όταν τα ναζιστόμουτρα μίλησαν στη Βουλή, πάλι δεν κατάλαβαν. Και αν κατάλαβαν, τότε γιατί σηκώθηκαν και χειροκροτάγανε. Το σημειώσαμε και χτες, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Έχουν βγει τα περιτρήματά τους της ομάδας βρωμιάς και των συναφών και διαφόρων τύπων, οι γερούν γερά και οι σοβαρές χρυσές αυγές παλιότερα, και αναμασάνε σήμερα το «μα και που ξέρουμε ότι η Αζόφ είναι ναζί» και τα λοιπά. Δεν το ξέρετε? Εάν δεν είναι ναζί, τότε γιατί η ίδια η Βουλή, ο ίδιος ο Τασούλας, παραδέχτηκε ότι αυτό που έγινε χτες ήταν λάθος? Τότε γιατί ήταν λάθος? Το είπαμε. Δεν ήταν λάθος γιατί ο ναζισμός δεν είναι λάθος. Είναι έγκλημα. Είναι απανθρωπιά. Είναι Auschwitz. Είναι κτηνοδία. Αυτοί το βαφτίσανε λάθος. Το προσπερνάμε. Εάν όμως δεν ξέρετε ότι η Αζόφ είναι ναζί, τότε προς τι το λάθος που παραδέχτηκε μέχρι και ο Τασούλας? Πού έγκυται το λάθος? Μα δεν τρέπεστε καθόλου? Μα δεν έχετε καμία ντροπή? Η Αζόφ λοιπόν είναι κακό πράγμα. Γιατί είναι κακό πράγμα? Είπαμε γιατί είναι κακό πράγμα. Γιατί είναι ναζί. Πόσο ναζί? Τόσο ώστε να βγαίνει και η ίδια η Βουλή και να λέει λάθος. Η κυβέρνηση, κάναμε λάθος. Ναι, υπήρχε εκείνος ο Γάλλος βέβαια, ο πρωθυπουργός, ο οποίος έλεγε ότι τούτο εδώ είναι κάτι περισσότερο από έγκλημα. Είναι λάθος. Η Αζόφ λοιπόν είναι ναζί, κακό πράγμα. Γιατί? Γιατί η ναζί είναι κακό πράγμα. Και είναι κακό πράγμα γιατί είναι ναζί. Αυτό το ξέρατε από πριν συμβεί ό,τι συνέβη στη Βουλή. Μα το ξέρετε τρεις φορές περισσότερο πια, αφού συνέβη ό,τι συνέβη. Και τόσο το ξέρανε και χτες, ώστε, επαναλαμβάνω, να το παραδέχονται αμέσως μετά, λέγοντας αυτά τα λάθος. Κάναμε λάθος. Όμως, αφού το ξέρανε από πριν ότι ο ναζισμός είναι ένα κακό πράγμα, τώρα που μάθανε ότι πολιτικός εκπρόσωπος αυτού του ναζιστικού τάγματος είναι ο ίδιος ο Ζελένσκι, τώρα λοιπόν τι έχουν να μας πούν? Δηλαδή, το πρόβλημα είναι μόνο ο Αζόφ που βγήκε στη Βουλή? Το πρόβλημα είναι μόνο ο ΕΣΕΣ, ο πολιτικός προϊστάμενος του ΕΣΕΣ? Τι είναι? Αυτός δεν είναι πρόβλημα? Ώστε δεν το ξέρετε, έτσι, αν η Αζόφ είναι ναζί. Δεν το ξέρετε αν η Αζόφ είναι ναζί. Την έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών, όχι της Ρωσίας, την έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών του 2020, δεν την ξέρετε? Δεν την ξέρετε αυτήν? Εκεί δεν είναι που μιλάνε, οι Αμερικάνοι τα λένε αυτά, για θανατώσεις, για βασανιστήρια, για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κρατουμένων? Εκεί δεν είναι που μιλάνε για καταχρήσεις? Εκεί δεν είναι που μιλάνε οι Αμερικάνοι? Μιλάνε για εγκλήματα πολέμου. Εκεί δεν είναι που μιλάνε για δικαιολόγητες συλλήψεις, για διώξεις δημοσιογράφων. Εκεί δεν είναι που μιλάνε για τις χειρότερες μορφές διώξεων, ακόμα και με, απέναντι σε άτομα με αναπηρία ή σε μέλη εθνοτικών μειονοτήτων. Δεν ξέρετε. Ώστε δεν ξέρετε. Τώρα που μάθατε... Καλά, δεν ξέρετε. Τώρα που μάθατε, τι κάνετε. Τώρα αυτό που κάνετε είναι να κάνετε ό,τι υπαγορεύει η ύπαρξή σας. Να είσαστε ξεπλένιδες του χιτλερισμού. Δεν ξέρετε ότι μην πάμε τώρα στα δύσκολα, γιατί η δημοσιογραφία έχει και εκείνο το δύσκολο κομμάτι. Πρέπει να ανατρέξεις τις πηγές, πρέπει να βρεις, πρέπει να στοιχειοθετήσεις, πρέπει να διασταυρώσεις. Αυτά δεν τα ξέρετε, τα παπαγαλάκια δεν τα ξέρετε αυτά. Αφήστε τα. Πάμε στο εύκολο. Το Facebook το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Το γνωρίζετε το Facebook, μάλιστα. Ότι επειδή ακριβώς η Αζόφ είναι ναζί, το Facebook το 2016 τους χαρακτήρισε επικίνδυνη οργάνωση και ναζιστική οργάνωση. Ότι από το 2019 το Facebook τους απέκλεισε από τις πλατφόρμες του από το 2019 και τους κατέταξε αυτά τα ναζιστόμουτρα του Αζόφ, τα κατέταξε στη λίστα με ομάδες όπως η Ku Klux Klan και ο ISIS. Ποιος το έκανε αυτό? Αυτό το έκανε η Facebook. Δεν χρειάζεται να είσαι και δημοσιογράφος για Pulitzer, όπως είσαστε εσείς, για να το γνωρίζει κανείς αυτό, όπως επίσης και να γνωρίζει βεβαίως, ότι όπως εσείς είσαστε βαποράκια και ξεπλένιδες του ναζισμού, έτσι ακριβώς βαποράκια και ξεπλένιδες του ναζισμού είναι και η Facebook, η οποία ενώ το 2019 τους κατέταξε ως ναζιστές δίπλα στην Ku Klux Klan και τον ISIS, τώρα στις 24 Φεβρουαρίου πήρε πίσω την απαγόρευσή του το Facebook. Δεν διαφέρεται και πολύ. Ξεπλένιδες του ναζισμού και αυτοί, ξεπληματίες του ναζισμού και εσείς. Τι μας φέρανε λοιπόν εδώ χτες? Δεν μας φέρανε κανένα πρόσφυγα να δούμε, δεν μας φέρανε κανέναν κατατρεγμένο, δεν μας φέρανε κανένα ξεριζωμένο, κανέναν άμαχο. Αυτά υφίσταται ο ουκρανικός λαός. Θύματα, μακελιό, εκατόμβες, ξεριζωμένοι και πρόσφυγες. Αλλά δεν μας φέρανε κανέναν τέτοιο. Εχθές ο πρόεδρος αυτής της χώρας, που στις κρατικές του, κρατικές της δομές είναι οι Ναζί, όπως αυτοί αξιοποιήθηκαν από τους Αμερικάνους, την Ούλαν, τον Μπάιατ, που ήταν τότε πρεσβευτής στην Ουκρανία, μας έφερε δύο ναζιστόμουτρα ο κύριος Ζελένσκι. Δύο ναζιστόμουτρα μας έφερε. Αυτό μας έφερε. Εσείς δεν ξέρατε ότι ο Ζελένσκι είναι ακριβώς ο επικεφαλής αυτού του αυταρχικού εκεί καθεστώτος και ότι αυτούς έχει για σύμβολά του? Δεν είχατε δει στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο που τους παρασημοφόρησε το Δεκέμβρη του 2021? Δεν το ακούσατε τρεις μέρες πριν στο Fox News να εμφανίζει τους Ναζί ως πατριώτες στη χώρα του? Δεν τα ξέρατε όλα αυτά? Έπρεπε να δείτε πρώτα τα ναζιστόμουτρα? Μα και που τα είδατε, πάλι τα ίδια λέτε. Αυτό λοιπόν το οποίο επιχειρήθηκε χτες στη χώρα είναι να γίνει μια φιέστα. Επιχείρησε η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης να στήσει μία φιέστα. Γιατί? Γιατί έπρεπε και με αυτόν τον τρόπο να επιδειχθεί ή να το φροσύνει. Δεν αρκεί το είμαστε πρόθυμοι, δεν αρκεί το είμαστε προβλέψιμοι, δεν του αρκούσε να εμπλέξει τη χώρα σε όλη αυτή την υπόθεση στέλνοντας και στρατιωτικό υλικό. Ήθελε και μία φιέστα τέτοιων διαστάσεων, έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία σε κανέναν για την ατοφροσύνη τους. Λες και υπάρχει αμφιβολία σε κανέναν. Όμως, τι αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά? Αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά ότι όταν είσαι με το Ζελένσκι, τότε είσαι και με το τάγμα Αζόφ. Και όταν είσαι με το Αζόφ, τότε εκείνο που χειροκροτάς είναι οι Ναζί. Και αυτό ισχύει και για τον κύριο Μητσοτάκη που τους έφερε και για τους άλλους που προσήλθαν και για αυτούς οι οποίοι παριστάνουν σήμερα ότι εξαπατήθηκαν και χειροκροτούσαν όλη αυτή την αθλειότητα. Και κανένας δεν μπορεί να εξαπατήσει κανέναν, πως αν είσαι με το ΝΑΤΟ, τότε είσαι και με τα πρωτοπαλίκαρά του. Και ανάμεσα στα άλλα πρωτοπαλίκαρα του ΝΑΤΟ είναι και τα ναζιστόμουτρα. Και αν είσαι με το καθεστώς του Κιέβου, το οποίο εγκληματεί απέναντι στον ουκρανικό λαό, δύο είναι αυτοί που εγκληματούν απέναντι στον ουκρανικό λαό: ο Πούτιν, που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, που προκαλεί μακελιά, που προκαλεί εκατόμβες, και απ' την άλλη μεριά είναι το καθεστώς του Κιέβου, οι αχυράνθρωποι της Δύσης, οι μαριονέτες της Δύσης, που όλοι μαζί έχουν μετατρέψει έναν ολόκληρο λαό σε σάκο του μπόξ. Όταν είσαι λοιπόν με έναν από τους δύο, και εσείς έχετε πάρει θέση, δεν είσαστε με τον ουκρανικό λαό, είσαστε με έναν από τους δολοφόνους. Τότε λοιπόν, όταν έχεις πάρει θέση, όταν είσαι με το καθεστώς αυτό που έχει εντάξει τους Ναζί στις υπηρεσίες του, τότε είσαι και με τους Ναζί. Γιατί αυτοί έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην κρατική μηχανή με τα σύμβολά τους και με τις σβάστηκές τους. Και ένα ακόμα και κλείνω. Μπείτε τώρα στον ημεροδρόμο. Θα δείτε, το ξέρετε, το σύμβολο των Αζόφ. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το σύμβολο? Είναι το σύμβολο που είχε η τέταρτη θωρακισμένη μεραρχία των ΕΣΕΣ, που προκάλεσε το ολοκαύτωμα στο Δίστομο. Το σύμβολο των Αζόφ είναι το σύμβολο που είχε σε όλα τις τα ναζιστικά εγχειρίδια η Χρυσή Αυγή. Αυτούς φέρατε και χειροκροτήσατε χτες στη Βουλή. Φέρατε τη σπορά εκείνων που προκάλεσαν το ολοκαύτωμα στο Δίστομο. Κι όμως στο πρωί. Αυτό λοιπόν ζούμε από χτες, κυρίως από σήμερα το πρωί που ξεθολώσανε τα βαποράκια, τα παπαγαλάκια και προσπαθούν να μας πούν, πώς το λέει, δεν είναι αυτό που νομίζεις αγάπη μου, το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, α, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είδαμε τα ναζιστόμουτρα, αλλά τώρα θα κάνουμε κουβέντα αν τα ναζιστόμουτρα είναι ναζιστόμουτρα. Και έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές ότι ο Πούτιν, η Ρωσία εγκληματεί. Ο Πούτιν, η Ρωσία δολοφονεί. Ο Πούτιν, η Ρωσία προκαλεί αγριότητα, προκαλεί μακελιό. Αυτό προκαλούν οι Ρώσοι υπεριαλιστές αυτή την ώρα, εδώ και πάνω από 40 μέρες, στην Ουκρανία. Όμως, για να είμαι ενάντια στον Πούτιν, πρέπει να χειροκροτάω ναζιστόμουτρα. Για να είμαι απέναντι στον Πούτιν, πρέπει να χειροκροτάω καθάρματα. Όχι. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, δεν είμαι αλληλέγγυος στον ουκρανικό λαό. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, είμαι τσιράκι του ΝΑΤΟ. Και εσείς που το κάνετε αυτό, είστε ΝΑΤΟ-τσολιάδες και ΝΑΤΟ-τσιράκια. Αυτό είσαστε. Εγώ λοιπόν θα παραμείνω σε εκείνη τη θέση που λέει είμαι απέναντι στον Πούτιν χωρίς να χειροκροτάω Ναζί. Είμαι απέναντι στον αμερικάνικο υπεριαλισμό την ώρα που βομβαρδίζει το Ιράκ χωρίς να είμαι με το Σαντάμ. Είμαι απέναντι σε αυτά τα οποία υφίσταται ο λαός του Αφγανιστάν χωρίς να είμαι με τους Ταλιμπάν. Είμαι απέναντι και αλληλέγγυος, είμαι αλληλέγγυος στον λαό της Συρίας για όσα υφίσταται από τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους εδώ και 10 κοντά χρόνια χωρίς να είμαι με τον Άσαντ. Εσείς όμως είστε ΝΑΤΟ-τσιράκια, γιατί το ενδιαφέρον σας δεν είναι ο ουκρανικός λαός. Θα το είχαμε καταλάβει από το ενδιαφέρον σας, το ανύπαρκτο, για όλα τα υπόλοιπα θύματα του υπεριαλισμού. Εσείς έχετε διαλέξει θέση. Υπεριαλιστή όμως, όχι με το θύμα. Είναι στη γραμμή ο κύριος Ρούσος. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος ο κύριος Ρούσο. Κύριε Ρούσο, είναι Ναζί αυτή του Αζόφ? Ήδη το λένε. Α, το λένε ήδη. Άλλωστε, αν δείτε και αμερικανικά, αν θέλετε, think tanks ή βάσεις δεδομένων όπως του Στάνφορντ και άλλες, υπάρχουν, το λέει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για νεοναζιστική οργάνωση, εξτρεμιστική και εθνικιστική, εθνιστική εθνικιστική οργάνωση, νεοναζιστική, έχει σύμβολα, παραπέμπει στο ναζιστικό παρελθόν. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει που μπορούμε να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν το λέμε πια μόνο. Όχι, γιατί άκουγα στο Sky το πρωί κάποιους να το συζητάνε, κύριε Ρούσο. Όχι. Εκεί και επίσης υπάρχει και μια άλλη. Όχι να το συζητάνε, συγγνώμη, να παίρνουν και θέση κιόλα. Ναι, ότι δεν είναι. Υπάρχει μια. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Μπορούν να πάνε να δουν το κύριο στο Στάφορντ την βάση δεδομένων, αλλά και όλες τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν για τις εξτρεμιστικές αθνικιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη. Θα δουν ότι έχει περίοπτη θέση αυτή. Πείτε μου κάτι για να λύσουμε και μια άλλη σοφιστία. Έναν άλλο δοκίσο ψηφισμό. Μια άλλη δικολαβία πολιτική. τα συνηθίζουν αυτά οι ξεπληματίες του ναζισμού, τα Waffen SS, τα Waffen SS, μιλώ για το στρατιωτικό τμήμα των SS, έτσι, ενετάχθηκαν στον τακτικό γερμανικό στρατό, στη Wehrmacht. Επειδή ενετάχθηκαν στη Wehrmacht, έπαψαν να είναι ναζιστικά. Καταρχάς δεν ανεκτάχθηκαν στη Wehrmacht, δηλαδή δεν έπαιρναν αμέρως. Όπως και το Αζόφ δεν έχει ενταχθεί στο τακτικό στρατό. Ακούστε, είπα πας πας ζευγάζει ζευγάζει, να το πούμε πολύ απλά. Όταν εντάσσεις στο τακτικό στρατό δεν είσαι τάγμα Αζόφ. Δεν μπορεί να έχει δική σου δίκη. Καλά το λέτε. Διότι αυτοί και είναι κομμάτι του κρατικού μηχανισμού και παραμένουν με αυτονομή, με αυτοτελή δομή και λειτουργία. Εντάσσεις στο τακτικό στρατό, αυτό σημαίνει ότι εντάσσεις, γίνεσαι ένα απλό τάγμα και διαλύεσαι κιόλας και τα στελέχη σου πηγαίνουν σε τάγματα, συντάγματα κτλ. Όπως είναι η διάκριση του Ουκρανικού στρατού. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι μαζί αυτοί που ήταν πρώην στο Αζόφ. Αν εντάσσεται στο τακτικό στρατό, εντάσσεται στο τακτικό στρατό. Επίσης δεν χρειάζεται να λέγεται τάγμα Αζόφ όταν εντάσσεται στο τακτικό στρατό. Ίσα ίσα, όπως και τα Waffen SS, δεν εντάσσονται στη Wehrmacht και δεν εντάσσονται για αυτοί στον Ουκρανικό στρατό. Είναι πολιτοφυλακές, οι οποίες, ξέρετε, είναι αυτή τη στιγμή πιθανό να βολεύουν στη λογική του αγώνα κατά των Ρώσων. Τον Ζελένσκι, εκείνο, ξέρετε, θα βάλω και άλλη μια πρόταση που ίσως έχει μια σημασία. Εμένα μου δημιουργήσε ένα ερώτημα, αν θέλετε, η παρουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου στο διάγγελμα του κ. Ζελένσκι. Ποιες είναι οι δυνάμεις που κυριαρχούν μέσα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, βλέπουμε τον κ. Ζελένσκι, που πολύ σωστά είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, εκφράζει την Ουκρανία, εκφράζει τον αγώνα του Ουκρανικού λαού για ελευθερία, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά οι συσχετισμοί μέσα σε αυτό που λέμε Ουκρανική πλευρά ή Ουκρανική κυβέρνηση, ποιοι ακριβώς είναι, ή αν θέλετε ακόμα χειρότερα, οι συσχετισμοί στα ένοπλα τμήματα, ποιοι είναι. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και για το σήμερα και για την επόμενη μέρα. Πείτε μου κάτι ακόμα, γιατί το ακούγαμε και από την Ουκρανική, το ακούσαμε από την Ουκρανική πρεσβεία χτες αυτό και αναπαράγεται με όρους Παπαγαλιστάν. Όταν ένας ναζιστικός φορέας, εγώ θα πάρω την περίπτωση ότι έχει ενταχθεί στον κρατικό μηχανισμό. Όταν ένας ναζιστικός φορέας εντάσσεται σε έναν κρατικό μηχανισμό, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει εκδημοκρατισμό του ναζιστικού φορέα ή δείγμα, απόδειξη ναζιστικοποίηση του κρατικού μηχανισμού? Η σχέση, να πούμε αλλιώς, πολλές φορές το κράτος έχει σχέση με παραστρατιωτικούς φορείς οι οποίοι παίρνουν εντολές από το κράτος. Αυτό έχει ένα άλλο όρο που λέγεται παρακράτος. Mm-hmm. Δεν λέγεται κράτος. Προφανώς υπάρχουν αυτό που λέμε παρακρατικές οργανώσεις οι οποίες έχουν άμεση σύνδεση με το κράτος και οι οποίες όμως διατηρούν την αυτοτέλειά τους και, εν πάση περιπτώσει, και την ιδεολογική και την οργανωτική. Αυτό δεν είναι μέρος του κράτους, είναι μέρος του παρακράτους. Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στο αν είναι κράτος ή παρακράτος. Εμένα με ενδιαφέρει σήμερα, να το πω πιο απλά, ποιοι παίρνουν τις στρατιωτικές αποφάσεις, ποιοι παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις στην Ουκρανία, πόση δύναμη έχει το Αζόφ στην λήψη των στρατιωτικών και πολιτικών αποφάσεων στην Ουκρανία. Γιατί αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί θα έχει πολύ μεγάλη σημασία? Αν αύριο οι Ουκρανοί νικήσουν, τότε σημαίνει ότι αν το Αζόφ έχει πολύ μεγάλη επιρροή, τότε ουέ καλή μόνο στους ρωσόφωνους. Επειδή έχω κάποιους έξυπνους εδώ, να το λήξουμε λοιπόν. Το Σεπτέμβριο του 2014 το τάγμα Αζόφ, το οποίο μετετράπησε σε σύνταγμα μετά, ενεγράφει στην Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας ως ειδική αστυνομική δύναμη. Αυτό έχει συμβεί. Εντάξει. Το λέω για κάποιους έξυπνους εδώ. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Είμαστε πάνω από 40 μέρες λοιπόν. Έχουμε αυτό το έγκλημα το οποίο διαπράτεται στην Ουκρανία. Έχουμε εκατόμβες. Έχουμε ένα μακελιό. Μπορείτε να εκτιμήσετε πού πάει αυτό το πράγμα? Δυστυχώς οι εκτιμήσεις μου δεν θα είναι αισιόδοξες. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι η ρωσική πλευρά έχει αναδιπλωθεί ή ανασυγκροτηθεί στις περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ουκρανίας. Πιθανότατα θέλει να εγκαθιδρύσει και να σιγουρεύσει, να εξασφαλίσει, αν θέλετε, τον έλεγχο αυτών των περιοχών, τον πλήρη έλεγχο αυτών των περιοχών και την περικύκλωση δυνάμεων του Ουκρανικού στρατού και των παραστρατιωτικών σε αυτές τις περιοχές. Ακόμα και αν το καταφέρει αυτό η Ρωσία, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τέλος του πολέμου. Εγώ φοβούμαι, και αυτό είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος, ότι ακόμα και αν δεν έχουμε εχθροπραξίες μεταξύ τακτικών στρατών, θα συνεχιστεί εκεί μια σύγκρουση, η οποία, όπως λέγεται, η ορολογία επιστημονική είναι χαμηλής έντασης, αλλά δεν σημαίνει λιγότερους θανάτους και λιγότερο πόνο, η οποία θα είναι συνέχεια αποσταθεροποιητική. Δηλαδή θα έχουμε ένα μακρύ πόλεμο με άλλο μέσο, όχι με ένα πόλεμο μεταξύ τακτικών στρατών. Και αυτό εμένα με ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Και με ανησυχεί αυτό γιατί βλέπω ότι και από την πλευρά της Δύσης, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια σειρά και από δεξαμενές σκέψεις, αλλά και από αναλυτές, αλλά και ανθρώπους κοντά στην κυβέρνηση, παίζουν με το σενάριο ενός, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, Αφγανιστάν για τη Ρωσία. Όπως ήταν το Αφγανιστάν, το πούμε έτσι, για τη Σοβιετική Ένωση. Και αυτό εμένα με κάνει εξαιρετικά ανήσυχο. Δεν ξέρω αν αυτό θα υπάρξει και θα υλοποιηθεί, αλλά εμένα με κάνει πολύ ανήσυχο και, εν πάση περιπτώσει, δεν μου δίνει καμία δυνατότητα ελπίδας για γρήγορο τερματισμό του πολέμου. Και την ίδια ώρα που έχουμε αυτή την εικόνα που μας περιγράφεται, έχουμε βεβαίως και τη συνέχιση των αγριοτήτων, της κτηνοδίας, του μακελιού σήμερα, η οποία συνοδεύεται βέβαια ταυτόχρονα και από ένα πόλεμο προπαγάνδας. Μετά τα όσα έγιναν, είδαμε τις εικόνες από την Μπούκα, τώρα έχουμε άλλη περιοχή σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία. Γίνεται λόγος για τουλάχιστον 50 ανθρώπους. Πιθανόν και από την πλευρά της Ρωσίας, εκείνο που βλέπουμε είναι να θέλει να δημιουργήσει νέα κύματα προσφύγων, κυρίως Ουκρανών, έτσι ώστε να υπάρξει και μια, αυτό που λέγαμε παλιά, εθνοκάθαρση, μια αλλαγή των δημογραφικών δεδομένων υπέρ των ρωσοφόνων σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα στην Ανατολή και στον Νότο. Είναι πολύ πιθανό να το υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρεις τι να πιστέψεις, με την έννοια, εγώ έχω πει ότι πρέπει όλα να τα βλέπουμε, όλα να τα ακούμε. Ναι, να μην πιστεύουμε όμως τίποτα μέχρι αυτά να διασταυρωθούν. Έχουμε και θυμάστε το. Είμαστε όλοι και τον ατυχή Κορμοράνο. Εδώ ο Κορμοράνος μετά από πουλή έγινε άνθρωπος, έγινε Πάουελ και πήγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και έλεγε: έχω το χημικό στο μπουκαλάκι. Και δεν βρέθηκαν ποτέ χημικά. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι δεν, πρέπει όλα να τα παίρνουμε, να τα μελετάμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσείς είστε έμπειρος δημοσιογράφος, είναι πολύ δύσκολο να βρεις την αλήθεια μέσα στον πόλεμο. Άλλωστε λένε όλοι ότι το πρώτο θύμα ενός πολέμου είναι η αλήθεια. Άντε να βρεις τώρα λοιπόν. Η Ουκρανία από τη μια μεριά λένε ότι έχουμε συνέχεια της σφαγής, της ανθρωποθυσίας, των εγκλημάτων πολέμου. Από την άλλη μεριά βγαίνουν οι Ρώσοι και λένε πάλι ότι είναι προβοκάτσια και ότι αυτοί δεν έχουν καν τέτοιου είδους πυράβλους. Εγώ θα έλεγα το εξής. Που χτύπησαν το σιδηροδρομικό σταθμό. Εγώ μου κάνει και ένα άλλο εντύπωση. Η πλήρης αδράνεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως οργανισμού. Δηλαδή η ανυπαρξία του Γενικού Γραμματέα, η ανυπαρξία ετοιμάτων του ΟΗΕ για επιτόπου έλεγχο των πραγμάτων, ιδιαίτερα των περιοχών οι οποίες έχουν γίνει ή κατηγορούνται οι Ρώσοι ότι έχουν κάνει σφαγές ή επιθέσεις εναντίον αμάχων. Δηλαδή βλέπω μια πλήρη παραλυσία του ΟΗΕ και αυτό επίσης είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει κανένας φορέας, αν θέλετε, που να ζητάει τουλάχιστον, που να είναι έγκυρος φορέας και να ζητάει να επιβεβαιώσει αυτά τα εγκλήματα πολέμου. Κύριε Ρώσο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Παρακολουθούμε μαζί με τη βοήθειά σας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Μ' ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό.

Ο Πούτιν λοιπόν εγκληματεί, η Ρωσία δολοφονεί, καταρακώνει η Ρωσία και ο Πούτιν το διεθνές δίκαιο, έχει εισβάλει η Ρωσία σε μια ξένη χώρα, μιλά προσχηματικά για αποναζιστικοποίηση και προσθέτει εγκλήματα, προσθέτει εκατόμβες δίπλα στα άλλα υπεριαλιστικά εγκλήματα, αυτά στο Ιράκ, στη Ιουγκοσλαβία, στη Συρία, στη Λιβύη. Και αυτοί που τσακώνονται τώρα με τον Πούτιν, τι θέλουν? Θέλουν πίσω από τα εγκλήματα του Πούτιν και της Ρωσίας να αθωώσουν τα δικά τους εγκλήματα. Θέλουν πίσω από τα εγκλήματα του Πούτιν και της Ρωσίας να βρουν να αλωθεί για τα δικά τους εγκλήματα. Και τι άλλο θέλουν? Μέσα στην αυτοπροπαγάνδα τους θέλουν, για να αθωώσουν την ύπαρξή τους, η οποία ξεκινάει από τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα, πέρασε από τις ναπάλμ στα ελληνικά βουνά, από τις ναπάλμ στο Βιετνάμ, από τις βόμβες απεμπλουτισμένου αερίου στη Ιουγκοσλαβία. Τι θέλουν? Θέλουν τώρα μέσα στην ατομική τους προπαγάνδα να ξεπλύνουν και τον ναζισμό. Δεν είναι η πρώτη βέβαια φορά. Θυμίζω, το πρώτο μνημόνιο που έφτιαξαν οι εταίροι μας οι Ευρωπαίοι δεν ήταν για την οικονομική κρίση. Ήταν το αντικομουνιστικό μνημόνιο. Το 2008. Έρχονται τώρα λοιπόν με τον πλέον επίσημο τρόπο να ξεπλύνουν και τον ναζισμό στο όνομα της νατοφροσύνης. Και έτσι λοιπόν έχουμε τα χτεσινά βαποράκια της σοβαρής Χρυσής Αυγής, θυμάστε τις δημόσιες συχνότητες του ελληνικού λαού να γίνονται τηλεβόας για την σοβαρή, τάχα μου, Χρυσή Αυγή. Έχουμε αυτά τα χτεσινά βαποράκια ξεπλυματίες του χιτλερισμού που έβλεπαν στους ναζί δολοφόνους χρυσαυγίτες καλοκάγαθα παιδάκια που περνάγανε γριούλες στα φανάρια και τις πήγαιναν στο ATM. Σήμερα αυτοί οι ίδιοι να γίνονται ξεπλυματίες και του ναζισμού του αζωφικού και να βγαίνουν από το πρωί σήμερα και να λένε «Μα και γιατί είναι ναζί και πού το ξέρουμε ότι η Αζόφ είναι ναζί? Πού το ξέρουμε? Το ξέρουμε από τον ιδρυτή τους, ρε Πούλιτζερ, ρε πρωτογλίτσα, πρωτογλίτσα, το ξέρουμε από τον ιδρυτή τους, από τον Μπιλέτσκι, που ήταν ο ηγέτης της ναζιστικής οργάνωσης Πατριώτες Ουκρανίας, που ήταν ο πρόεδρος της λεγόμενης Εθνικοσοσιαλιστικής Συνέλευσης στην Ουκρανία. Αυτός τους ίδρυσε. Αυτός. Από εκεί το ξέρουμε. Ποιος το έχει καταγράψει αυτό? Η γερμανική τηλεόραση το έχει καταγράψει. Το ZDF το έχει καταγράψει. Στο ντοκιματέρ του, εκεί που πήγαινε και τους έβλεπε να εκπαιδεύονται με γερμανικά κράνη και με σβάστικες. Μήπως και αυτά είναι αρχαιό ουκρανικά σύμβολα, όπως λέγατε για τη σβάστικα του Κασιδιάρη, ότι ήταν αρχαιό ελληνικό σύμβολο. Τα έχει καταγράψει η Telegraph. Η Telegraph τα έχει καταγράψει. Τα έχει καταγράψει το γραφείο της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών. Από πότε? Ήδη 2 χρόνια αφότου το ναζιστικό αυτό τάγμα έγινε κομμάτι της ειδικής εθνικής φρουράς της Ουκρανίας. Από το 2016. Εκεί έχουν καταγραφεί. Στην έκθεση του γραφείου της ΗΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ, όχι για κανένα διάστημα τεράστιο, να ξέρετε, από 16-11-15 μέχρι 15-16, μέσα σε αυτό το τρίμηνο, το γραφείο της ΗΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ κατέγραψε εγκλήματα πολέμου, μαζικές λαιλασίες, βασανιστήρια, λαιλασίες σε κατοικίες πολιτών, δολοφονίες αμάχων. Από ποιους? Από αυτούς που καταγράφει στην έκθεσή του ως ναζιστές. του Αζόφ. Από εκεί το ξέρουμε ότι είναι Ναζί. Από πού το ξέρουμε ότι είναι Ναζί, αλλά η είδηση δεν έχει φτάσει στους πρωτοσαλταδόρους της Γλίτσας. Το ξέρουμε γιατί μας το κατέγραψε το The Nation, το οποίο μας πληροφόρησε ότι ακόμα και το Αμερικάνικο Κογκρέσο προχώρησε ήδη από το 2015 στην καταγραφή αυτών των Ναζί του Αζόφ ως τέτοιους. Ναζί, αζοφική. Αλλά ήρθε μετά το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και εξανάγκασε, γιατί άραγε, και εξανάγκασε το Κογκρέσο να πάρει πίσω, να αφαιρέσει αυτή την τροπολογία. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν ακριβώς η εποχή που ο Αβάκοφ, ποιος ήταν ο Αβάκοφ, ήταν ο Ναζί Υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, που ανακοίνωσε εκείνες τις ίδιες μέρες ότι το Αζόφ θα ήταν μεταξύ των πρώτων μονάδων που θα εκπαιδεύονταν από τα στρατεύματα του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταλάβατε? Γιατί άμα το παίρνει στο ΝΑΤΟ, θα το παίρνει όλο. Μαζί με τα πρωτοπαλίκαρά του, τα ναζιστικά του πρωτοπαλίκαρα. Από εκεί το ξέρουμε λοιπόν ότι αυτοί οι Ναζί είναι Ναζί. Το ξέρουμε από τον Guardian, που έγραφε ότι είναι οι νεοναζί λευκοί ρατσιστές και ορκισμένοι αντισημίτες. Από εκεί το ξέρουμε ότι είναι Ναζί ή Ναζί. Το ξέρουμε πάλι από τον Nation, που έγραφε ότι η Ουκρανία μετά το Μαϊντάν είναι το μόνο κράτος στον κόσμο που έχει νεοναζιστικό σχηματισμό στις ένοπλες δυνάμεις της. Πότε γράφονταν αυτά? Μόλις το 2019. 22 Δευτέρου του 2019. Από εκεί ξέρουμε ότι οι Ναζί είναι Ναζί. Από πού αλλού ξέρουμε ότι οι Ναζί είναι Ναζί? Πράγμα το οποίο δεν ξέρουν στις δημόσιες ελληνικές συχνότητες, στη χώρα των Καλαβρίτων και του Χορτιάτη, των Ανογείων και του Διστόμου, οι πρωτοσαλταδόροι της Γλίτσας. Το ξέρουμε γιατί το 2018 η Βουλή των Αντιπροσώπων, πού? Στην Αμερική. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε ότι εμποδίζει, αφού τους είχαν εκπαιδεύσει βέβαια 2-3 χρόνια πριν, εμποδίζει την εκπαίδευση των μελών του Αζόφ από τις αμερικανικές δυνάμεις. Γιατί? Γιατί η Αζόφ, σύμφωνα με την Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ναζιστική οργάνωση. Από εκεί ξέρουμε, πρωτοσαλταδόρε της Γλίτσας, ότι οι Ναζί είναι Ναζί. Για να το συνοψίσουμε λοιπόν, είχαμε χτες εδώ στην Ελλάδα και μετά στην Κύπρο, ούτε εκεί δεν έβγαλε κιχ ο κύριος Ζελένσκι, ούτε εκεί δεν έβγαλε κιχ για την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, και όταν μάλιστα η πρόεδρος της Βουλής της Κυπριακής επιχείρησε να κάνει παρέμβαση για αυτή την έλλειψη από την πλευρά του Ζελένσκι, διέκοψε τη σύνδεση ο Ζελένσκι. Εκεί τουλάχιστον ακόμα και ο Αναστασιάδης βγήκε και έκανε δήλωση για το γεγονός ότι ο Ζελένσκι δεν είπε κουβέντα στο κοινοβούλιο ενός κράτους που το 40% του εδάφους του έχει από πάνω του έναν εισβολέα. Εκεί μέχρι και ο Αναστασιάδης ακόμα έκανε δήλωση. Εδώ δεν έχουν κάνει οι κυβερνώντες καμία. Φεράνε λοιπόν τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος ως εκπρόσωπος αυτού του κρατικού συστήματος, αυτού του καθεστώτος εκεί, που προέκυψε μετά από ένα πραξικόπημα, έχει τις δικές του ευθύνες για ό,τι τραβάει ο ουκρανικός λαός, όπως είχε ο Σαντάμ. Θυμάστε? Όσοι ήμασταν κατά του βομβαρδισμού στο Ιράκ, δεν ήμασταν με τον Σαντάμ. Εσείς μπορεί και να ήσασταν, δεν ξέρω. Εσείς πια μπορεί να είσαστε. Και με τους Ταλιμπάν μπορεί να είσαστε. Λοιπόν, φέρανε λοιπόν τον κύριο Ζελένσκι και είχαμε λοιπόν το έσχος, αυτό, τα κόμματα του νατοϊκού τόξου, θα το ξαναπώ, στη χώρα των Καλαβρίτων, στη χώρα του Διστόμου, στη χώρα της Κεσαριανής, στη χώρα των Ανογείων, να υποδέχονται και να χειροκροτάνε στο κοινοβούλιο το Ζελένσκι μαζί με την παρέα του. Ποια ήταν η παρέα του? Η Ναζί, του Αζόφ. Και μετά είχαμε τους μεν να μιλάνε για λάθος και να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, βάζοντας βέβαια τις ομάδες βρωμιάς τους μετά να πούν και πού είναι το λάθος και γιατί είναι Ναζί και άμα είναι Ναζί, άμα δεν είναι Ναζί, τότε γιατί παραδεχτήκατε λάθος? Πού είναι το λάθος σας? Δεν υπάρχει λάθος. Και τους άλλους να εμφανίζονται φνιδιασμένοι και εξαπατημένοι και να προσπαθούν με δικαιολογίες να ξεπληθούν και αυτοί. Πήγαμε, λέει, αλλά φύγαμε. Λοιπόν, είστε υποκριτές. Όχι μόνο γιατί οι εικόνες με τα χειροκροτήματα έχουν καταγραφεί, αλλά κυρίως, ξαναλέω, γιατί ήταν γνωστό το ποιόν του καθεστώτος το οποίο εκπροσωπεί ο Ζελένσκι. Και ειδικά η σχέση αυτού του καθεστώτος με τα ναζιστικά τάγματα εφόδου. Όποιος λοιπόν θέλει να στοιχηθεί με το νατοϊκό στρατόπεδο των ληστών απέναντι στο άλλο στρατόπεδο των ληστών, το ρώσικο, θα το πάρει πακέτο όλο αυτό. Ξαναλέω, θα πάρει πακέτο και τα ναζιστόμουτρα που εμφανίστηκαν εδώ χτες στη Βουλή, έχοντας ως έμβλημα, το επαναλαμβάνω, το έμβλημά τους, η λυκοπαγίδα η λεγόμενη, έχοντας ως έμβλημά τους αυτό το ναζιστικό ρούνο που ήταν, από εκεί έλκει την καταγωγή του, από εκεί το ξεπατικώσανε και οι χρυσαυγίτες που το είχανε και το μοστράρανε σε όλα τους τα ναζιστικά εγχειρίδια. Το ίδιο έμβλημα είναι. Από πού το ξεπατικώσανε και οι εγχώριοι ελληνόφωνοι χιτλεροειδοί, τα ελληνόφωνα χιτλεροειδοί, από πού το ξεπατικώσανε? Από εκεί που το ξεπατικώσανε και τα ουκρανικά χιτλεροειδοί. Από πού? Από την τέταρτη θωρακισμένη μεραρχία των ΕΣΕΣ που προκάλεσε το ολοκαύτωμα, τη σφαγή στο Δίστομο. Αυτοί που φέρατε εδώ χτες, αυτοί που χειροκροτήσατε εδώ χτες, μία μέρα μετά την επέτειο της εισβολής του Χίτλερ στην Ελλάδα, στις 6 Απρίλη του 41, οι Ναζί χτυπούσαν την Ελλάδα. Και εσείς στις 7 Απρίλη του 2022 φέρατε ναζιστόμουτρα να μιλήσουν στην Ελληνική Βουλή. Και όχι μόνο τους φέρατε, τους ακούσατε. Και όχι μόνο τους ακούσατε, μετά σηκωθήκατε και όρθιοι και τους χειροκροτάγατε. Και αυτά τα ναζιστόμουτρα που φέρατε έχουν το ίδιο έμβλημα με το έμβλημα της τέταρτης θωρακισμένης μεραρχίας των ΕΣΕΣ που έστειλε ο Χίτλερ το 1943 στην Ελλάδα και κάψανε, πυρπολίσανε και εκτελέσανε το Δίστομο. Αυτούς φέρατε χτες στην Ελληνική Βουλή. Αυτούς χειροκροτήσατε. Όσο για τα εμβλήματά τους, μπείτε τώρα στον ημεροδρόμο, θα τα δείτε. Ένα προς ένα. Αυτούς φέρατε και αυτούς χειροκροτήσατε. Και ντρέπετε και η ντροπή για λογαριασμό σας. Γιατί εσείς είναι αδύνατο να ντρέπεστε. Αποκλείεται να ντραπεί η πολιτική ξεδιαντροπιά. κι αν αλλάξαμε λόγια βαριά, γύρνα πίσω και ξέχαστα πια. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Κι αν αλλάξαμε λόγια βαριά, ρίχτα όπως κι εγώ στη φωτιά, οι κακές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Οι κακές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας φαν στην ευχή τα παλιά. Θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και όλες με τα μηνύματά σας. Είναι εκατοντάδες και σήμερα τα μηνύματα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή τη συντροφιά, για αυτή την μεγάλη παρέα. Θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά που μας ακούνε από την Γερμανία και το Μιχάλη στην Αρμενία, στο Ερεβάν, και τα παιδιά που μας ακούνε από το Μόντρεαλ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Για σένα, τον έναν το συγκεκριμένο, που δεν ενοχλείσαι από το γεγονός ότι ναζιστόμουτρα μίλησαν χτες στο ελληνικό κοινοβούλιο, για να χρησιμοποιήσω την δική σας αντίληψη γύρω από αυτά τα πράγματα. Όσοι δεν ενοχλείστε λοιπόν, αυτό το ναζιστόμουτρο που είδαμε χτες εκεί στα ταμπλό της Βουλής, να τον πάρετε σπίτι σας, όσοι δεν ενοχλείστε, και να στείλετε και μια φωτογραφία του να την κορνιζάρουν ο Μισός Μητσός και ο Πρετεντέρης στα νέα. Αυτό να κάνετε. Α, για τον άλλον δε, για τον άλλον ξεπληματία τον Ναζί του Αζόφ, για τον αρχισυντάκτη του ελληνικά χόξης, θα τα πούμε από τον ημεροδρόμο. Οι νατόμπατσοι, οι νατοτσολιάδες, αυτοί που έχουν βαλθεί να κάνουν έλεγχο για την αξιοπιστία της δουλειάς επαγγελματιών δημοσιογράφων, αυτοί οι πρώην ναρκαλιευτές, και ο αρχισυντάκτης τους, αυτός ο συγκεκριμένος ελληνικά χόξης, είναι ένας από τους εξεπληματίες του ναζισμού, είναι ένας από τους εξεπληματίες των αζωφικών που εμφανίστηκαν χτες στη Βουλή. Αυτοί είναι που παριστάνουν τους ελεγκτές και τους νοματάρχες της εγκυρότητας του τι δημοσιεύεται και του τι όχι στην Ελλάδα. Θα τα πούμε αύριο από τον ημεροδρόμο, παλικάρι. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Μαυρίκης. Κύριε Μαυρίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. επικεφαλής της Ενωτικής Προοδευτικής Συνεργασίας, μέλος στο ΔΣ του ΣΑΤΑ. Έχετε εκλογές και στην Ομοσπονδία Ταξί, έτσι. Έχετε εκλογές, ξεκινήσατε σήμερα. Αλλά στο Συνδικάτο Ταξί. Μάλιστα. Έχουμε εκλογές από σήμερα στους ταξιτζίδες. Ξεκίνησαν σήμερα, συνεχίζεται αύριο και την Κυριακή. Και τι γίνεται, τι θα ψηφίσετε εκεί? Θα ψηφίσουμε, εδώ θα ψηφίσουμε, αν θέλουμε να φτιάξουμε σωματείο που θα αγωνίζεται και θα παλεύει, θα οργανώνει την πάλη μας για τα προβλήματά μας. Και δεν θα γίνει ένα, θα συνεχίσει να είναι ένα συνδικάτο που θα διαπραγματεύεται το πώς θα περάσει αυτή η πολιτική που μας αγγίζει. Παράδειγμα με τα κάψιμα, παράδειγμα με τα ζητήματα που έχει να κάνει με την επιδότηση ή αντικατάσταση αυτοκινήτων. Με την παραπέρα απελευθέρωση του έργου. Με αυτά τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση με τις, τα μέτρα αυτά, τις προσφορές, ξέρω πώς τα λένε τώρα αυτά, επιχορηγήσεις, επιδόματα, ναι. Εντάξει, βολευτήκατε, είσαστε καλά? Όχι βέβαια, γιατί έχετε υπόψη σας ότι η άνοδος στα κάψιμα μιλάμε για 80 λεπτά περίπου στο πετρέλαιο. Ή αντίστοιχο, αν θέλετε, που τελευταία αυξήθηκε το φυσικό αέριο στο 1,35. Ή στη βενζίνα, γιατί είναι και, άλλα, και αυτοκίνητα ταξί που χρησιμοποιούν βενζίνα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για 15 λεπτά επιδότηση στην Αντλία και 200 ευρώ πάγια, έτσι, σαν επιδόμα ειδικού σκοπού. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή και σε εσάς, όχι μόνο στους εποχούμενους ιδιώτες, με τα ιδιωτικά γεωταχεία, αλλά και σε εσάς τα ταξί αυτό το 15 λεπτά, πόσο είναι, 10, 15, 22, πόσο είναι. 15, μάλιστα. Αυτό είναι για τα 60 λίτρα. Μέχρι εκεί. Δεν μιλάμε, εμείς δεν είμαστε στο τα δημοσία χρήση αυτοκίνητα, είναι μόνο τα 15 λεπτά. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι, τα άλλα, τα 180 λίτρα, 60 λίτρα κάθε μήνα, είναι μόνο για τα γεωταχεία. Μάλιστα. Πόσος κόσμος... Δεν είναι καμιά σοβαρή επιδότηση, 40 ευρώ είναι συνολικά αυτά τα 180. Ναι, αυτά τα 13 ευρώ την ημέρα που λέγαμε. Ναι. Πόσος κόσμος είναι στο ταξί, κύριε Μαυρίκη? Πόσος κόσμος ζει μέσα από αυτήν? Ξεπερνάει τις 40.000. Στην Αθήνα πλησιάζει τα 20.000 επαγγελματίες αυταπασχολούμενοι, δηλαδή που έχουν ιδιοκτησία στα χέρια τους. Και υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός οδηγών οι οποίοι έτσι εργάζονται πάνω στο ταξί προσπαθώντας να επιβιώσουν. Εδώ συναντάμε το εξής φαινόμενο. Η μείωση της δουλειάς μας και ταυτόχρονα η μεγάλη αύξηση στα καύσιμα. Η μείωση της δουλειάς μας λοιπόν έρχεται γιατί με τις αυξήσεις και με αυτή τη ληστεία που γίνεται στο λαϊκό εισόδημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο η επιβίωση ενός κόσμου και χρησιμοποιεί λιγότερο το ταξί. Λοιπόν, αυτή η πολιτική που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας έχει οδηγήσει σε αυτά τα διέξοδα. Δεν βγαίνουμε, δηλαδή όταν κάνεις 60 ευρώ ή και τα 30 θα πας στο πετρέλαιο στην Αντλία, δεν γίνεται να επιβιώσεις. Όταν έχεις ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια δικιά σου, όταν έχεις συντήρηση αυτοκινήτου, αντικατάσταση αυτοκινήτου και πρέπει να πας και στην οικογένειά σου ένα μεροκάμωτο για να μπορεί να επιβιώσεις. Αυτά δεν ισχύουν. Να πεις είναι κάτι ξεχωριστό η υπόλοιπη κοινωνία, η υπόλοιπο λαό, οι εργαζόμενοι. Όχι, το ίδιο, όπως είμαστε κι εμείς. Και εμείς παλεύουμε λοιπόν να τα αλλάξουμε αυτά. Αλλά για να τα αλλάξουμε θέλουμε συνδικάτο ΣΑΤΑ, τα οποία θα παλεύει, θα αγωνίζεται, θα διεκδικεί. Γι' αυτό καλούμε αυτούς τους συναδέλφους μας όλους που σήμερα λείψαν από τις εκλογές, δίνεται η δυνατότητα αύριο και μεθαύριο να συμμετέχουν και να στηρίξουν την ενωτική προοδευτική συνεργασία που όλο την προηγούμενη περίοδο, ιδιαίτερα και την περίοδο της πανδημίας, έκανε αρκετές συγκεντρώσεις, πορείες προς τα Υπουργεία όταν το συνδικάτο κοιμότανε. Δεν υπήρχε. Ήταν άφωνο. Στήριξε για να στηρίξει αυτή την πολιτική. Λοιπόν, αυτό το γνωρίζουν οι συναδελφοί μας. Γνωρίζουμε ότι καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα, γιατί αργότερα, αν ξαναβγάλουμε ένα τέτοιο ξεπουλημένο προεδρείο, θα είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουμε και να θα τα χάσουμε ακόμα περισσότερα και ιδιαίτερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος λειτουργία του αυτοκινήτου και τις αυξήσεις που έχουμε στα καύσιμα. Πρέπει να διεκδικήσουμε λοιπόν λύσεις γι' αυτά και πρέπει να διεκδικήσουμε και λύσεις να δώσουμε καθαρά στην κυβέρνηση ότι καμία άλλη απελευθέρωση του έργου δεν πρόκειται να δεχτούμε. Γιατί ξέρετε τώρα στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης με την αστυπάλαια Μας φέραν το εξής, επειδή αυτή πάλι ήρθε η Volkswagen να κάνει ένα εργοστάσιο να φτιάχνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εκεί είχε δύο ταξί. Όμως θα είναι και 1000 εργαζόμενοι σε αυτό το εργοστάσιο. Εδώ σαν επιτρέπουν λοιπόν στα ιδιωτική χρήση αυτοκίνητα ηλεκτρικά να κάνουν τη μεταφορά τη δικιά μας και να εισπράττουν κόμιση. Αυτό κάνει η κυβέρνηση ξεκινώντας πιλωτικά από την Αστυπάλια με στόχο να πάει σε όλα τα νησιά και ακόμα παραπέρα, να πάει και στην Αθήνα. Θέλει να εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια έκθεση που προτρέπει όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οδηγηθούμε σε ισότιμη μεταχείριση ταξί και ιδιωτικής χρήσης ενοικιαζόμενα. Αυτά για να ωφεληθούν οι εταιρείες. Αυτό τι σημαίνει, λοιπόν, η Uber από το παράθυρο δηλαδή. Η Uber και άλλες πολλές Uber, όχι μόνο από το παράθυρο και από την πόρτα κανονικά. Δηλαδή όταν θα βγουν με τις προϋποθέσεις που θέλουν αυτές οι εταιρείες, με ανταγωνιστικά τιμολόγια για να τσακίσουν το ταξί. Για να φύγει αυτό το κομμάτι του μεταφορικού έργου από τους επαγγελματίες. Αυτό επιδιώκουν και αυτό έχουμε μέχρι τώρα. Έχουμε μια απελευθέρωση έργου που ξεκίνησε επί προεδρίας του συνάδελφου του Λιμπερόπουλου και του Μαραγκάκη. Θέλουν να τη συνεχίσουν. Λοιπόν, εμπόδια σε αυτή την προσπάθεια που κάνανε, το 2011 το βάλαμε με τους αγώνες μας. Σταματήσαμε αυτή την προσπάθεια που έγινε με την κυβέρνηση τότε του Πασό και με ακούσει υπουργό. Λοιπόν, η δύναμη του κλάδου είναι μεγάλη, δυνατή, μπορεί να καταλάβει ότι τα προβλήματα θα λυθούν μόνο αγωνιστικά. Πείτε μας κάτι, είναι κάπως παράπλευρο της εκλογικής σας διαδικασίας, αλλά το λέω από την εμπειρία σας, γιατί τα 2-3 αυτά τελευταία χρόνια ακούσαμε πολλά ηχηρά για τις παρεμβάσεις τις κυκλοφοριακές, συγκοινωνιακές και άλλου τύπου στην Αθήνα. Έχει βελτιωθεί το κυκλοφοριακό, κύριε Μαυρίκη, στην Αθήνα με αυτές τις παρεμβάσεις, με τους περιπάτους και δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα το μόνο που μπορεί να περιμένουμε για βελτίωση είναι να μην μπορούν να βάλουν βενζίνα τα αγιοταχή για να μην κυκλοφοράνε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κυκλοφοριακού. Αυτό συνέχει... Ναι, το είχε κάνει και ο Χότζα αυτό, ο Χότζας, ναι, που έμαθε το γάιδαρο να μην τρώει, αλλά μετά ψόφισε ο γάιδαρος. Έτσι, ναι, έτσι. Πείτε μας, πού θα έρθουν οι έρχονται οι συνάδελφοί σας. Αύριο Σάββατο, 9 και 10 Κυριακή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, με την άδεια είτε οβλιάριο μεταβολών και την ταυτότητα, στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου, είναι 200 περίπου μέτρα από το μετρό της Ανθούπολης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό, περιμένουμε τους συναδέλφους μας να έρθουν εδώ και να συμμετέχουν μαζικά. Κύριε Μαυρίκη, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστούμε. Εσύ, η φαντασία μου τα φταίει. Που σε πλάσω πως η βέλε αυτή, η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, ως θα μ' ανοίξεις η καρδιά μου την κλειστή. Μα ποιο είναι εκείνο το όνειρο που βγαίνει πάντα αλήθεια και δεν αφήνει χάρακες στις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα σπίτια. Και δεν αφήνει χάρακες τις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα στήλια. Yeah. φαντασία μου τα φταίει. Γι' αυτό μην κλαις που φεύγω βιαστικά. Σε μένα τώρα πια ταιριάζει για να κλάψω για της καρδιάς μου τα χαμένα ιδανικά. Ο αγαπημένος μου ο Γιώργος Σονταλάρας θα μου το συγχωρήσει που κάνω αυτό το ατόπιμα, αλλά η Άννα η Κανδύλη είναι από το πρωί στο πόδι. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία της Πάτρας? Είχαμε σήμερα την εντολή της ανακρίτριας για να ανοίξει ο τάφος της μικρής Τζορτζίνας προκειμένου να ανακτηθεί το τάμπλετ. Βλέπουμε μια πολύ γρήγορη κίνηση, πολύ γρήγορες κινήσεις από την πλευρά της δικαστικής λειτουργού. Υπήρχε αυτή η πληροφορία και μόλις ο Μάνος Δασκαλάκης το επιβεβαίωσε με κατάθεσή του χθες, αμέσως έδωσε την εντολή. Γιατί τώρα αυτό? Γιατί το τάμπλετ μπορεί να περιέχει στοιχεία, όπως επίσης και μία από τις πρώτες της κινήσεις ήταν να ζητήσει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για να δει τι αναζητήσεις έκανε η Ρούλα Πισπυρίγκου. Εν ολίγης, από πού και από ποιον βρήκε την κεταμίνη, αν υπάρχουν δηλαδή εκεί στοιχεία. Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, έχει ξεκινήσει και καλοί μάρτυρες. Βέβαια, σήμερα είχε τον εντατικό λόγο, τον επικεφαλής της ΜΕΘ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, της παιδιατρικής της Πάτρας, και θα συνεχίσει με γιατρούς και νοσηλευτές, γιατί Νίκο, αυτό που θέλει η ανακρίτρια είναι να στηρίξει περαιτέρω την κατηγορία και να φανεί μέσα από αυτές τις καταθέσεις αν αυτή η ενέργεια της Ρούλας Πισπυρίγκου, η εγκληματική της ενέργεια, ήταν σχεδιασμένη και με ποιο τρόπο δηλαδή την είχε σχεδιάσει και πόσο καιρό πίσω. Από πλευράς τώρα του ενδιαστάσης συζύγου, συντάσσεται με το κατηγορητήριο, όπως όλοι έχουμε. Ναι, βεβαίως έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, την παλιά παράσταση πολιτικής αγωγής. Τώρα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας και όπως μάλιστα είπε και σε δηλώσεις του, θεωρεί ότι τα στοιχεία εις βάρος της είναι αδιάσεστα, ενώ ο δικηγόρος του μίλησε για ένα ιδεχθές έγκλημα. Και η ίδια βέβαια η φερόμενη ως δράστης, η κατηγορούμενη, αρνείται τα πάντα, έτσι. Συνεχίζει να αρνείται και μάλιστα όπως έχει κάνει γνωστό ο δικηγόρος της, θα καταθέσει και αίτημα αποφυλάκησης, αντικατάστασης της προσωρινής της κράτησης με περιοριστικούς όρους, γιατί θέλει να είναι εκτός φυλακής μέχρι να συμπληρωθούν τα κενά, όπως λέει, που υπάρχουν σε αυτήν την δικογραφία, σε αυτήν την υπόθεση, τα οποία όταν θα συμπληρωθούν θα τη δικαιώσουν κιόλας. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά που μας ακούνε από το Βέλγιο, πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά που μας ακούνε από τη Στοχόλμη, χαιρετισμούς στο Βόλο, χαιρετισμούς Αγγελική μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς στον Κώστα, να είστε όλοι και όλες καλά, πραγματικά είναι τεράστια και η σημερινή συμμετοχή στην εκπομπή με τα μηνύματά σας. 8,9% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο. 8,9%. Ψωμί πάνω από 7% οι ανατιμήσεις. Κρέατα πάνω από 6%. Γαλακτοκομικά πάνω από 8%. Λάδια 20%. Φρούτα κοντά στο 8%. Λαχανικά πάνω από 13%. Προσέξτε, ηλεκτρισμός, ανατιμήσεις 79,3%. Φυσικό αέριο, ανατιμήσεις 68,3%. Πετρέλαιο θέρμανσης, ανατιμήσεις 58,5%. Πώς το λέει ο κύριος Γεωργιάδης? Α ναι, κοσμογονία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Είναι μαζί μας η Τζέννη Κρυθαρατζινάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, καθώς είναι η τελευταία μέρα της προεκλογικής εκστρατείας εν ώψη του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών της Κυριακής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η ΠΕΝ εμφανίζονται φαβόροι για τη συμμετοχή στο δεύτερο γύρο, που θα γίνει στις 24 Απριλίου, η μέρα του δικού μας Πάσχα. Ως προς τους υπόλοιπους υποψηφίους, τίθεται ήδη το ερώτημα αν θα προτείνουν στους ψηφοφόρους τους κάποιον να ψηφίσουν στο δεύτερο γύρο. Με την υποψήφια της κεντροδεξιάς, την κυρία Βαλερή Πεκρές, να δηλώνει σήμερα πως δεν θα προτείνει, αλλά θα δηλώσει ότι θα ψηφίσει η ίδια, και τον υποψήφιο της ριζοσπαστικής αριστεράς, τον κύριο Ζαν Λιούκ Μελανσόν, να δηλώνει πως δεν θα προτείνει, γιατί δεν έχει νόημα ούτε και δικαίωμα να το πράξει. Όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις σε γενικές γραμμές, ο Μακρόν θα κινηθεί στον πρώτο γύρο γύρω στο 26% και στο δεύτερο γύρο κοντά στο 53%, ενώ η Μαρίν Λε Πεν στον πρώτο γύρο κοντά στο 22% και στο δεύτερο γύρο κοντά στο 47%. Βλέπουμε πως υπάρχει μια τεράστια άνοδος η Μαρίν Λε Πεν σε σχέση με τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, που ούτως ή άλλως ήταν πάρα πολύ ενισχυμένη και την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Πού πάμε τώρα? Θα πάμε φυσικά στα της Ουκρανίας, καθώς αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών στο Κραματόρσκ. Τουλάχιστον 50 είναι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες. Ανάμεσά τους είναι και τουλάχιστον 5 παιδιά. Πρόκειται για άμαχο πληθυσμό που είχε συγκεντρωθεί στο συνδρομικό σταθμό προκειμένου να εγκαταλείψει την πόλη, η οποία θεροκοπείται τις τελευταίες ημέρες. Για πιο ασφαλείς περιοχές της Ουκρανίας, όπως είναι η πόλη Λιβύη στα δυτικά, εκεί όπου συγκεντρώνονται όλοι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι, αλλά και όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, είτε προσωρινά είτε για μεγαλύτερο διάστημα. Όπως γνωρίζουμε, τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στο Κίεβο και η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε ότι οι θάνατοι αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούκα έδειξαν το απάνθρωπο πρόσωπο του ρωσικού στρατού. Βεβαίως, τόσο την επίθεση στο αεροδρομικό σταθμό σήμερα, όσο και τη θηριωδία στην Μπούκα, το Κρεμλίνο τις αρνείται και τις αποδίδει σε ουκρανικό δάκτυλο. Κατά την επίσκεψή της στην Μπούκα, η κυρία Φον ντερ Λάιεν είδε ερευνητές οι οποίοι άρχισαν τις ταφές τομάτων από ομαδικό τάφο. Ήταν εμφανώς συγκλονισμένη από τα όσα αντίκρισε και πρόκειται για μια πόλη στην οποία οι Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι εκατοντάδες άμαχοι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά στρατεύματα. Το Κρεμλίνο βέβαια απορρίπτει τις κατηγορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτέλεσαν αμάχους στην Μπούκα, κάνοντας λόγο για τερατώδη παραχάραξη που έχει στόχο τη διφήμιση του ρωσικού στρατού. Αντίστοιχα, από όσο βλέπω εδώ από το Κρεμλίνο, λένε ότι είναι προπαγάνδα και προβοκάτσια και η σφαγή στο σιδηροδρομικό σταθμό. Ακριβώς. Και διαβάζω ότι λένε ότι εμείς δεν έχουμε, λέει, κανκ τέτοιους πυράβλους. Άντε να βρεις την άκρη τώρα. Αυτό μας το ρωσικό υπουργείο, αν θα ασφαλίσουν πάρα πολύ δύσκολο, όπως και αν διασταυρώσουμε τον αριθμό των θυμάτων, έτσι να διασταυρώσουμε και πού προέλθουν τα πυρά. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στο Σιμεών και στα παιδιά εκεί, τους ταξιτζίδες που είναι στη Μπιάτσα, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, και μας ακούνε σε ανοιχτή μετάδοση. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Θα κλείσουμε με τον μεγάλο Απόστολο Καλδάρα. Αλλοτινές μου εποχές, αλλοτινή μου χρόνη, ερωτικές μου συντροφιές, ερωτική μου πόνη. Αχ, και να αρχόσαστε ξανά αυτά τα τρία δίληνα που είναι η καρδιά μου μόνη. Τώρα που σου ρουφώνει αλλοτινές μου εποχές, αλλοτινή μου χρόνη. αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη, ονειρεμένες μου στιγμές, σ' ονειρεμένο δίλη. Αχ, και να φέρνατε ξανά στην ορφανή μου την καρδιά μηνύματα τα πρίλη της μοναξιάς μου φίλη. Αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη,